آتیت من ربن او حاوچ ورکون تاسو من ربن دس سود دمالنا لجاربو عدید پارچ زیاد شی فی اموال الناس پمالون بخلقو کی فلا یربو ندان زیادی کی عند اللہ بنزد اللہ وما آتیتم من زکاة او حغچ ورکوی تاسو دسمال بزکاتنا او داغی پورکولو کی ترین دین تاسو را دلر ای وجه اللہ دا وجه دا اللہ فاولائک ندعکسان هم المدعفون دی زان در اجرنا سوا قوم کی دی و دگن قوم کی دی آیات مبارکہ کی دیدے کے دنفس ربا مفسرین دو تفسیر نے ذکر کری اور باتے تن کی وما آتے تن کی ذکر علماء آتے تن دا بالمد لست دے وقرأ الجمہور آتے تن بالمد بمانا اعطیتم چکل آتیتم فمت سرشی ندا پمانا دا اعطوا دا ورکول دے او بازی قرآو آتیتم بغیر دا مدنا قرأت کرے نا پمانا دا فعلتم دے کبلا مد شی آتیتم نا پمانا دا فعلتم دے او کمت سرشینو پمانا دا آتیتم دے وما آتیتم آغا چی ورکوی تاسو او کبلا مدشین وما آتیتم وما فعلتم او ربا اصل کی دو مانا جانی دی یو ربا سود پا ہغا مانا بانی دے چی چالتی سی ورکی قرض او بیا ته سبا زیات غواړې او د زیات شرط وی پکې نو دا حرام ربا دا یو د ربا معنا دا د چاله سه هدیه او تحفه ورکې او د چا سره سه احسان وکې او په دغه هدیه او تحفه ورکول او احسان کې څه مقصد دا دی چې دې مال سبا ډېر راکې نو دې کې اجر نشتا خدا ګنام نه مدیدی کی دار باپ مانا دا حدیه دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم آوئی وما تیتم من ربان یریدو حدیت الرجل اشیعا یرجو ایساب افضل منہ مدیدی کی رباپ اغ مانا نوا اولماء لکی دی اغ رباپ مانا دا سد دیعیات کی مرادون داد تحقیق نبعی دا خبر را زکر دا سود حرمت پا مدینہ منورہ کی راغلے او دا نبی علیہ السلام پا حیات طیبہ پا اخیر عیسیٰ کی راغلے او دا سورت سورہ روم مکی سورت تے نو حرمت دا رباوی پا مکہ مکرمہ کی نور آغلے نا احکام القرآن کی ذکر کری احکام القرآن کی ایک آیات کی دا ربا آغا مانا والیکم سچ حرام نے نوی دا مانا بعید دا دا مانا بعید دا اوی وی وحمله بعضهم على الربا الحرام المعروف فی الفقه فالآیت على هذا التفسیر فی مانا قوله تعالی ينحق الله الربا ویربی الصدقات وثبوت حرمت الربا فی القرآن جلی واضح ولیکن الآیت مکیت وحرمت الربا نزلت بالمدینہ فی آخر عمره صلی اللہ علیہ وسلم فحمله علی الربا الحرام المعروف لا یکاد یصح ویچون کدہ آیات مبارکہ مکی دے اور حرمت بسود دا پا مدینہ منورہ کی نازل شیو تاخیر علیہ صد عمر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نو آیات پاغا ربا حرام معروف بان حمل کول دا قریب ندی چی درشیو سیش نو در ربا نو مراد دی دی که اغا حدیه دا نو دا آیات دا سمانا شوا یو سره چالدی و جن حدیه او تفه ورکی چه دی مال زیاد راکی نو اگر چه دی لس روپو حدیه ورکر و آغا ورکا دا شلو ورکا او لس روپو دی لسیوا شوی نو دنیاوی لحاظ سره سیوا شوی خودی کی اخروی اجر نشتا لکل آج خلق عوامی او بلتا پغم او خادی کس ورکی دیده پارش سباب دی مات تا دیده دیر را کئی نو پا دینیت چاہتا ہے دیو اور کول چی دی مات دیر را کی دا اگر چی دا مروتنا خلاف دا خجائز دا وما آتیتم من ربن آغا چی ورکوئی تاسو من ربن دا سہدینا لیرگو دیده پارش زیاد شفی اموال الناس پا معلوم دا خلقو کی فلا یرگو عند اللہ دا دا اللہ کمی زیادی گی نا یعنی پاکی دا اخیرت اجر نشتا وما آتیتم من زکاة نگا چور کوئی زکاة او تاغی کی مقصد دا اللہ رضا دا نو پا دی زانتا دا اخیرت اجر دبن کوئی او دا غمرا مسئلہ دا چی دا حکم وی پا نبی علیہ السلام مانی دا خبر ممنوع آوا چونکہ دا اللہ حبیب لی شانو امام الانبیاء و سید المرسلینو نئی اللہ من اکڑو وَلَا تَمْنُن تَسْتَقْسِر حبیب دین پارا چاس رحسانات مکوا چیتو پی بنی دیر والی مطالبہ کے نچون کی شان دا اللہ دا حبیب بیر لے نو علماء دن پچود لکلی وَيْكَانَ هَذَا حَرَامًا عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى الْخُصُوص قال اللہ تعالی وَلَا تَمْنُن تَسْتَقْسِر دا سکول پا نبی علیہ السلام بالخصوص حرام لی دا غیشان لینو اللہ وی حبیبہ چالک و دینیت مور کوچی دے گنی طالب سبا دیر در کئی او دا امت پا حق کی داشے جائزو دیکھ اجر نشتا ولیکن لا اسم علیہ لیکن پدی کسو گنام نشتا پدی کسو گنام نشتا نو آیات مبارکا دا دغا حدیو بارکیو چکم یو بلت سڑے ورکی او باغی کی مقصد داد شما تا دیر را کی ندا دا اللہ پنی زیادی گنا دا اللہ رب العزت پنی زیادی گنا او کم دا زکاة مال دے ناغی کی اللہ زیادت راولی وما آتیتم من ربن آغا چی ورکوئی تاسو من ربن دا سہدینا او دا ستحفینا دید پارے ورکے لیر بوفی اموال الناس چی دا زیاد شی پا مالونو دا خلقو کی فلا يرغو عند الله ندا نزياتيږي پنيز د الله وما اتيتم من زکات هغه چې ورکوي تاسو د زکات نه یو غریب او مسكين ته ورکوي خو په دې زکات ورکولو کې مقصد مده تريدون وجه الله تريدون وجه الله اراده لري تاسو د وجه د الله چې تاسو ته دا اللہ دیدار حاصل شی دا اللہ رضا حاصل شی اگر زکات کی داوئے چھ مقصد دا اللہ رضا دیوی نو کلے چھ دا اللہ رضا مقصد دیوی نو پائی کی بیا فقیر و مسکن سوک زلیل کینا دانا چھ اگر فقیر و مسکن نو بخدمتون آلے بیا با زکاة ورکے یا با غوے او تکے اس پر کس پور بورتوے دا باز خلق و زکاةنو کم طریقہ چھ دا چھ خلق رو غواڑی او بیدن دمارو درولی و پاغی روی و زلیل کئی او پینزی پینزی آئی لس لس روپی و نور کئی نگر دا فقیر رازک اللہ دے دا سی خلق و در ورطت یل فقیر فردی پکار ذکر دا مسئلہ در مخ کتی روا چھ زکاة ورکو ان کے محتاج دے و کاغست ان کے محتاج دے شران نا اہل علم لکلی چھ ورکو ان کے دا زکاة محتاج دے کہ فقیر مسکن دا وان نلی ندیر غریبانان دی وغی زکاة مکات و سوالی نکوی واللہ والا بلپل بندو بس کئی رب العالمین ورط بلپل بندو بس کئی خوک چرید دے مالدار نسوک زکاة نالی نگور دفرز بفکم طریقہ دا کی دیو جن دا آغستن کی نورکون کے زیاد مختاج دے دیو جن حکم دارے چی زکاة لن کے دے پخپل دے فقیر کسیل زکاة یوسی اور چی دے تی اغزلیل کئی آپ رسوا کئی لکنن اکثر دا سوی ندغی کرا اللہ رضا مقصد نرے وما آتیتم من زکاة آغا چوار کوئی تاسو دس زکاة نا توریدون وجہ اللہ او تاسو اراده لري پاغه کې د وجهه د الله فاولائک دغه کسان چې ورکیم زکات مقصدم اخلاص ده او د الله رضا ده هم المدعفون دیزان لر اجرون دگنکون کی او اللہ غاجرون دگنکون لکھا دیکھ امام نے کثیر روایات ذکر کری دی او پاغی کی اخلاص شرط دے اخلاص پاغی کی سشیر شرط دے چی اخلاص سرے سرے ورکی حدیث پاک کی راغلی امام نے کثیر وی کما جا فی الصحیح وما تصدق احد وی خیرات نکی یوتن دیوی کجوری پا مقدار و من کسب طیبن دا حلال کسبنا حلال کارو بارے دے او یو کجور لگئی الا اخذها الرحمن بیمینه مگر رحمان دا پخپل یمین کی والی کما یلیق بشانه او بیا ورت دی دیوی کجوری تربیت کئی و زیادت کئی نوی تردی چی اگر دی حتی تصویر تمرتو اعظام من احده یو کجور دا احد دا غرن ورت دی رنوی اکی نگو دا یو پلاکم نوی یو پا کرونم نوی یو کجوری نچی دا احد دا غرم را سیر تمرتو اعظام من احد یو کجور دا احد دا غرن ورت دی رنوی اکی نگو دا یو پلاکم نوی یو پا کرونم نوی یو کجوری نچی دا احد دا غرم را غر جور شی نداغی صاحب اللہ تمعلوم دیا خود جکل اخلاص شو ور اللہ رب رزد دبند اخلاص تبوری چاہتا یو پا لس چاہتا یو پا سوار لسوا چاہتا یو پا یو لاب چاہتا یو پا یو کروڑ او چاہتا بلا حساب بھی کتاب ورکل خنیت لگوری چنیتم صفا دے مالم حلال لے او پاہی ورکولو کی مقصد رب العالمین رضا دا پاہی ورکولو کی مقصد رب العالمین رضا دا نپدی کہ اللہ رب العزت زیادت راولی وما آتیتم من زکاتنا غچور کوئی تاسو دے زکات دماننا او تریدون وجه اللہ ارادہ لرئی دے وجہ دے اللہ فاولائک ندغ کسان هم المضعفون دیزان لر اجرنا دکنکون کی اللہ الذی اللہ غزات تے خلقکم چپیدا کری تاسو ثم رزقکم او دے رزق در کرے تاسو تا لکہ سرنگ رب العالمین دے تمام و کائنات و خالق دے ندارنگ دے ہر چارا رزق دے او اللہ رب العزت احساناً او تفضلاً دے رزق دے رسول و مخلوقات و توادہ کرے وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها نیو سرے دے حرام و تتوجہ نکے او کہ غریب و مسکن شو نزان دے زلیل کئے و رسوا کئی دینا زان دی رسوا کے بلکہ خاص اغا خلق چی دا آغای سر دین واسطے دتا اہل علم وی چی دا طالبان گناہ صغیرم دا کبیری پشان وی دا علماء نو عالم و طالب خود مالدار روان دی بلکل زان نزلل کے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ با دعا کولا او اغا دعا پخفل معمولات و کراولے ای بھئی اے زماربا لکدا تندے دی دا غیر اللہ دا جتی دو دا سجدی نبج ساتلے نو دغه شان دا مخ د بلچا د سوال لمبه شو ساتي چې دې د بلچا په در ور کې نه درې کوم او دې دعا باندې پابندي کوي چې کله لاس پورته کوي نو وایي الله لکدا مخ او دا تندې دي ما سیوا د خپل ذات عالیه نه د بلچا د سجدې نه ساتلې نو دا بلچا ته دروم الله الذي الله غزاد ته خلقکم چې پیدا کړی ای تاسو ثم رزقکم او بیا تاسو ته الله رزق درکړي او حدیث پاک کے راغلے دیدے کہ حدیث ابن کثیر ذکر کرے آغا دو صحابہ حال ذکر کرے آوئی من دوال رالو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا مسند احمد حدیث تے اور اللہ حبیب سشے درستولو ندا اللہ حبیب دی دوارو توئی نام دکی گئی ما در زکنا ترسو چستا سو سرو نخوز یعنی سادر کیوی چه سادر کیوی در عزت نا امید کی گئی با ادھر انسان داد خپل والدین پیدا شی او بیا اللہ دو تپکن ترتیب در عزت انتظام کئی نمور پخیٹا کی والا رزق ورکولو چکل پیدا شو دمور دو بدن نے دو شودو او د پوی چینه جاری کې د ارور او جسور له دې نو د تا اغشان د رزق اسباب الله جوړي نو د هر چا د رزق ذمہواری الله په خپل دست قدرت کې غسته الله غزاد ته جتا سو پیدا کړی او بیا رزقکم رزق در کوي تاسو ته ثم یمیتکم او بیا بتا سمړکی مرگ بدر باندې راولی ثم یحییکم او بیا بتا سو دوباره ژوندون کی ژوندۍ کی پرز د قیامت د دوی مشویلې سره ثم یمیتکم بیا بتا سمړکی ثم یحییکم او بیا بتا سو ژوندۍ کی هل من شرکائکم آیا اشتغی ای مشرکان استاسو پدی صدارانو کی من هاغسوک یفعلو چوکی من ذالکم ددی کارون استاسو نمن شین سشے یعنی تاسو لپدی اونو پدی گٹو پدی بوتانو پدی اولیاؤو بزرگانو انبیاء علیہم السلام ملائکو انسانانو پیریان کی داس سوخ کاری چی اگر یو ماش پیدا کی یو مچ پیدا کی یاد یو مخلوق درزق زمواری داغ پلاس کی اللہ رب العزت و اماد رزق انتظام کرے بٹی زرغنوم ما کان لکم انتم بیتو شجرہا طول مخلوق لوئی و بٹی زرغنو لے لشن رب العالمین فرمائی کہ تمام انبیاء علیہ السلام تمام اولیاء مڑی و جندی را جمشی ناللہ و یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعو لہ ان اللذین تدعون من دون اللہ لن یخلقو ذبابا ولو اجتمعو لہ طول کراجمشی و مجنشی پیدا کولے دا قرآن پاک گورا مخالفین و مشرکان و توئی اللہ و ایما خود عرص پیدا کری زد رزق زموارد ستاسو دمرگ اختیار من زین دوبارہ زین دی کول زما پلاس کی حل من شرکائکم من یفر من ذالکم من شے ستاسو تا دی صدارانو کی دا سی سوکشتا چی پا دی کارونو کی او کارو کی یو شے پیدا کی یا چال رزق ور کی یا دا چا دا مرگ و دا جون مالک شی نجکل دا مشرکانو دا طرف نے اس جواب نشتا او آغای پا دیوان سر ٹھٹ کو او شرمندہ شون نجواب دا اللہ دا طرف نے راضی سبحانہو پاک دا اللہ دا شریکانو نا پا اس قسم مخلوق کی دا اللہ سر سوک شریک نشتا سبحانہو پاک دا رب العالمین دا شریکانو نا و تعالی اچت دے اما دا غسن یشرکون چه دا مشرکان ورس رکم شرکان جوڑے اگر دار چا دخپل گند نظری مطابق اگر ورس را شرکان جو کڑی چا غوان اسخی چا دریابونا شرک کڑی تاسو کسکانو سر سفر کوئی سکان چه پا دریاب تیری گی او پا اوپل تیری گی ناغی نظران شکران سمندر کے ور غرزے دیکھیں خبرہ لکم قبر او پہو نبانی جنڈی وی او نظران شکران ور غرزو جہالت تے غید دریاب تاو سکان اسر چکل سفر کوئی پا دریاب تیری گئی جیب للاس کی او دریاب لا نظران شکران ور غرزے لگمون او تاسو بزرگیونی او گٹے او داولیاء او قبرن سر نظرانی او شکرانی غرزو چا گور دا سیدی چی مارغان حیوانات گٹے داد اللہ رب العزت سر شریکی گرزوری سبحانہو و تعالی اما یشرکون پاک دے اللہ و تعالی اوچد دے اما دا غسن یشرکون چی دی ورسر کم شرکان جوڑے چی دی کم شرکان دا اللہ سر جوڑے رب العالمین دا غین پاک دے فرمائی ظہر الفسادو سرگنشی دے فساد فی البر فوچکی والبحر او پدریاب کی بما کسبت اید الناس فسبب دا اغا مالو چی کڑی دی لاسونو دا خلقو یعنی دا خلق چکم بدا عمال کئی داغی دا وجن پہوچاو پا سمندرونو کی فساد سرگن شوئے لیوذیقہم دید پارا چوسا قوی دویتا اللہ بعد اللذی باز حغا عذابونا عملو چی دی کم عمال کری لعلہم دید پارا یرجعون چی دید دی خپلو بدو عمالون رو گرزیو تو بو بس آیات مبارکہ کی ہوئی فساد پہوچا او پا دریاب کی سرگن شوئے فساد نس مراد دی مدینہ کی روح المانی دینور مفسیرین ذکر کری لگر قہت اور روڑی یا اورون لگی پا دریاب کی کشتیں غر کی گی یاد ہر یوشین برکت لرشو ہر یوشی کی منافع کم شل او داغی ضرورون دیر شل داتول زمون دا آمال دا وجنا دا ټول سدي یعنی زمو د اعمالو به وجه ندي. د دې جن علماء لیکلي وای من روح المانی ذکر کړي وای من اغنب ذنبا نو یکون جميع الخلائق من الانس والدواب والاهوس والطيور خصماؤه يوم القيامه. وای چا چې یو ګناه وکا نو ټول مخلوقات کې انسانان دي کدا پزمک دواب الارض دي کمارغان دي کدرندگان دي کمیگی دي تا ټول به د سر پرز د قیامت جګړې کوي. لانه تعالی يمنع المطر بشوم المعصيه نو فيتضرر بذلك اهل البر والبحر جميعا. ذکر رب العالمین باران د گناهونو د سپیروالی د وجنه بند کی نو د باران د بندې دو اثر او تکلیف په دریاب کې وی پوچن کی وی اوس دا د چا د گناه د وجنه بند شوه میګو بجنګ وی د دې نور حیوانات بجنګ وی د مارغانو بجنګ وی د ظالم سره. ابو هريره رضی الله عنه را میچایلی چې ظالم نقصان نه رسي مگر ځان ته رسي. غورته دای سوې ظالم ټول معاشره ته نقصان رسي. یہ قسم می دی دا اللہ پا ذات چی دا باز مارغان دا لگی او دا قہت او دا تن دینا پا جالو کی ملکی گی دام دا ظالم دا ظلم دا وجنا چی اللہ قہت روستے مصیبتوں نے روستی او پاغے کی طول مبتلاوی بیا پاغے کی بیا طول مبتلاوی. نو دی آیات مبارکہ کی وئی دا سمرا فسادات چی پستر گخکاری او سور معاشرہ کی پریشانائی دی نو دا زمون دا اعمال و وجدا او دام گره دا بازی گناهونو سزا ملاوی دی دا تمام اعمال و گناهونو سزا و پرد قیامت ملاوی دی. او کدا سی نگر رب العالمین چکل احکامات شرعی وی غیصر ملک بادی او دیکھ ابن کثیر اگر روایات ذکر کری دی ابن کثیر اگر روایات ذکر کری دی او حدیث ذکر کرے ابو داود شریف روایت ذکر کرے ویلحد یقام فی الارض احب الی اہلها من ان یمطروا اربعین صباحا. ابو داود شریف حدیث ذکر کرے دے ویو حد یو قانون شرعی چی پزمکا کی قائم کرے شی نداد سلویخ تو رضو دا متواتر باران دا ملک دا پاردر فیدنا کرے لکا اسلامی قانون دے غلن لاس کٹ سو او دارنگی بل ظالم تا دا شریعت مطابق سزا ملاو شوا نو یو قانون شرعی دا سلوی خرزو دا باران نسر داغی ندا ملک دا پاردیر فائدناک دے دے جن حدیث پاک کراغلی صحیحین بخاری و مسلم شریف حدیث دے وی ان الفاجر اذا مات یستریح من عباد والبلاد والشجر والدواب وی نافرمان فاسق و فاجر چی مرشی نو دن بندگان خلاشول کلی خلاشول ون خلاشوی مارغان خلاشول حیوانات خلاشول زکا دیدی دی گناہ اغاثر پٹول غرزی دو دیدی جن اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو یا جنازہ تیرے دا وی مستریحن او مستراحن منہو. لصحابہ اکرام ورطے قربان استاسو دی کلمات ویلو سو مقصد دے وی مومن مسلمان چی مرشی نو لاڑ راحت حاصل پریشانی غمونا تکلیفونا طول کٹاو کر او فاسق و فاجر چی مرشی لت خلق لاشر او الہ پل سزا تورو رسید. نو دی آیات مبارکہ کی دعوی ابن کثیر یہ واقعہ ذکر کرے او دا غشان بگر آخر زمانہ کم کی دا باز علماء و حال ذکر کرے وی دی ابن زیاد کو وقت کی یو سڑی یو تیلی مندہ او فیہا حب یعنی منبر امثال النوا مکتوب فیہا هذا نبت فی زمان کانا یعمل فیہ بالعدل. ابن کثیر ذکر کری دا تاریخ امام نے او دا امام احمد ابن حنبل رحم اللہ دا واقعہ مسند احمد کی ذکر کری و یو تیلی مندیشوا او پائے کہ دا غنم و دانا و دا کجور دادو کی عمرہ پی گئی خبر بان یو دانا سوا دا کجور دادو کی عمرہ وان اوی چی دا دا حق لکلشی ور سرا چی دا دا آغا دور دا غنم و دانا دا چی خلقو با دا عدل و دا انصاف سلیم کولی او دا سید الکائنات دا مبارک خلی نروتی چی کل عیسیٰ علیہ السلام راشی و طول دنیا کی عدل و انصاف شی نویو انار با دمر غد شی چ چې دا هغه غمیوه خلک کوي نو د پوستکی د لاندې خلک ناسي لکه موږ تاسو سفر او د کوټې د لاندې ناسي یو بیزه کې بدور شو دشي چې یو خاندان او قبیله به اخلاصول نشي دور بار سره ډیر شي چې یو سره به ګرځي ګرځي په ملکونو کې دور به څوک نشي پیدا کولی چې دنه زکات والی دور به مالداری شي دا څه پریشانۍ چې جوړې کړي نو زموږ خپلو اعمالو او اخلاقو جوړې کړي الله دې آیات مبارکه کې دا وایي چې دا څومره په اوچاو په دریاب کې فسادات دي نو دا د خلکو د اعمالو د وجې نه او دا اوی دا مصائب راځي چې خلک توبه وباسي او الله طرف ته رجوع کی اې دې وجې نه موږ او تاسو ټول هر یو ته په خپل حال باندې جړا پکار ده او خپل څومره کمې دي نو هغه پوره کول پکار دي هر سړی که خپل ځان د پاره فکر منشي او خپل عیبونو ته وګوري خپل نقصاناتو ته وګوري او صحیح توبه وباسي نو دې ظالمانو حکمرانانو نه به مو الله خلاص کی د کافرو نه به مو خلاص کی دا سور پریشانی چی دی نو موږ ته خپل اعمال جوړ کړی دا ان شاء الله دا دوباره وایو فرمایي قل ورته فرمایا سیرو وګرځئ فل ارض مزمکه کی د عبرت د پارا د نصیحت د حاصلولو د پارا پزمکه کی وګرځئ فانظروا نعبوري سوچ و فکر کئی كيف كان سرنگ عاقبت الذين اخیری انجام دها کسانو من قبلو چمخ کئی دقوحان امتنو دقومنو انجام سشو چکل نافرمانو کولی او رب العالمین دا انبیاء علیہم السلام دتابدارین مخرولو کان اکثرهم مشرکین ادیر پاغوی کی مشرکان دا آیات مبارکہ دا خبر خی چی اکثر قومنا چی دنیا کی تی عذاب راغلین دا شرب دا وجنرے دا بعض نور اعمالو دا گناہن دا وجنم عذاب الہی راغلے خوپا اکثر قومن عذابو دا دا شرک و کفر دا وجنر راغلے او دام در تخیی چی اکثریت پاغی کی دا مشرکانو زتا امیشہ دا پارد رب العالمین تابدار او صحیح مومنان پا معاشرہ کی لگوی ہر دور کی دا تفصیل اللہ ذکر کرے لکہ سورہ شعراء کی در لتفصیل تیر شو دا مختلف انبیاء علیہم السلام واقعات ذکر کرو او بے فرمائلو وما کان اکثرهم مؤمنین اغای که دیر مومنان نو ساری درس که در نتیر شد دا حضرت لوط علیہ السلام بارکی فرمائلو فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین دیو پورن علاوہ نور مسلمانان نو دنو علیہ السلام بارکی در نتیر شوی سورہ حود کی وی فما آمن معہو الا قلیق دیر لگو خلق ورسرا ایمان روڑے قل افرمائے اے حبیب سیرو فی الارض اگر غی پزمکا کی فن ضرون اگرائی کیف کانا سرنگیو عاقبت اللذین اخیری انجام دہا کسانو من قبلو چمخ کیو او تخواتر شیلی کان اکثرهم مشرکین او دیر پاغوی کی مشرکان یعنی اکثریت مشرکان سورہ یوسف کے اندر لے ترشی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون اور رب العالمین خپل حبیب توئی وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین کہ تہ حبیب ډېر رسول رے ډېر خلق ایمان نراړي د پخوانو قومونو د تباہی اصل وجہ دا غی شرک او کفر اگر چنور اعمال مو فاقم وجهک نو درست او برابر کسب المختی ذکر دو وجهی دے مراد تے نطول بدن نے فاقم درست کا وجہ کسب المختی لدین القیم دکار دا غدین محکم و مضبوط چا غدین دے اسلام دے دین دے قرآن و دے سنت تے من قبل مختی دے دین این یعطی یوم چراغ شی و ورز لا مرد له من اللہ چه نبوی واپس کی دل داغی دا پارا دا طرف دا اللہ نا اغورت ببیا واپس کی گنا من قبل مخد دینا ایاتی یوم چرابشی ورز لا مرد له دا مرد مصدر دے فمانا درد لا مرد له نبی واپس کی دل دا غیر پارا من اللہ دا اللہ دے طرفنا یوم ایذن پدغ ورز بانی یصدعون جدا جدا بشی دے یو دلب جنت دپارشی او دلب جہنم دپارش فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر یوم ایذن پدغ ورز بانی یصدعون دی و جدا جدا شی یصدعون پمانا دے یتفرقون دے او داصل کی یتصدعون ناغتا پسواد بدل شوی سواد پسواد کی مدغم کرے اصل کی یتصدعون دا پمانا ویتصدع القوم اذا تفرقو یوم ایذن پدغ ورز بانے چو ورز دا قیامت براش یتصدعون دا خلق وجودا جدا شی یو جماعت بدا مومنانو شی یو جنت تبلار شی او بل اڈالا بدا مجرمانو کافرانو شی یو جہنم تبلار شی اور آغی تفصیل ذکر کئی من کفر فعلیه کفر اور آغا چاچو کفر اختیار کو اور دا کفر دا عقیدی پس روان دا فعلیه کفر نپاغبان با وبال و سزا دا کفر دا غوی ومن عمل صالحا او چاچ عملو کو نیک نیک عمل آغوی چی دا سنت موافق ہوئی دا اللہ دا حبیب دا طریقی موافق ہوئی ومن عمل صالحا چاچ عملو کو نیک فلانفسهم ندخپل زانون دا پارا یمہدون فرشونا غڑوی فرشونا جوڑوی دا جنت فرشونا دا جنت بستری پا قبر کزان دا پارا فرشونا غڑوی مہد اصل کی وئی بسترے تا او محاد پا مانا دا الفراش رازی من کفر چاچے کفر اختیار کو فالیہ کفر نپاغبان سزا دا کفر دا غبئی ومن عمل صالحن و چاچے عملو کو نیک اگر تشدہ سے انوی چیچا عملو کو بلکہ دا عمل سرد صالحن قید کی خو او نیک عمل غلوئی چی اغد طریقی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغد زندگی ہر اوکار چرے خوکد سنت طریقی مطابق وی نواغیتا نیک عمل وی وغی عبادت تے او کچا دزان ننیک عمل جو کو خود طریقہ دا اللہ دا حبیب ندا نپبل اللہ رہے انسان اللہ سر ملاوی دے نش دا اللہ دا حبیب دراتلو سرا دا اللہ دا ملاوی دو تول لار بندی شوی دی سیوا دا اغا لارنا چکم لارد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیو جنے پخپل دعا پخپل عبادات کی پخپل ہر یو عمل کی دا سنت طریقے لحاظ پکا رہے ذکوی ومن عمل صالحا چاچ عملو کو نیک فلانفسهم یمہدون ندخپل زانون دا پارا یمہدون فرشو نہ جوڑے بسترے تیارے او قیامت اللہ سے پار راولی لیجزی الذین آمنو دید پارا چی بدلور کی حق کسانو تا چی ایمان روڑے وعمل الصالحات و عملو نیک لید نیک من فضلہی دخت الفضل و دمہربان ایدا اللہ مومنانو تا او نیک اعمال والو تا دخت الفضل نبدلی ورکی انہو بے شک دا اللہ رب العزت لا یحب الکافرین منا و محبت دا کافر و سر نساتی دا رب العالمین محبت دا اللہ منا دا دی ایمان والو سر را او کافر و سر اللہ محبت نساتی انہو بے شک دا اللہ لا یحب الکافرین محبت نساتی دا کافر و سر را اس درس آیات مبارکہ کے یو دلیل عقلی ذکر کئی ومن آیاتی ہی او دا نشانات دا اللہ نا چہر دا اللہ دا وجود دلائل لی دا رب العالمین دا وحدانیت دلائل لی ناغی کی یو خبر دام دا ایر سل الریاح دا چرانی گی ہواگانے مبشرات زیر او خوشخبری ورکون کی وی دا ہواگانے د باران د رب العالمین د نعمت دا غي زیر ور کوي او دې د پاره دا هواګان را لېږي وليذيقكم او دې د پاره چې اوسه کوي تاسو ته من رحمته د خپل رحمت نه چې باران دې ولتجري الفلك او دې د پاره چې روان شي کشتی په دریاب او سمندر کې به امره په حکم د الله او دا کشتی څه د پاره روان شي ولتبتغوا من فضله دې لپاره چې ولټوي تاسو د فضل د الله نه چې حلال رزق او مال له یو ملک نه بل ملک ته تجارت وکړي ولتبتغوا من فضله الله حلال مال تخپل فضل ویلې نه حلال مال لټول عبادت ته حلال مال د رب العالمین فضل له داغه د سوال باره کې حکم کړی چې واسأل الله من فضله ولتبتغوا من فضله او دې د پاره چې اولټوي تاسو من فضله د فضل الله نه او بیا د دې تمام نعمتونو مقصد سره چې هواګان راوالوتی باران روورېدو کشتۍ په دریاب او سمندر کې روانې شوې او تا حلال رزق وګټلو د ټولو نتیجه سره ولعلکم تشکرون چې تاسو د الله د نعمتونو شکر ادا کړئ او شکر ستوي د الله تابعدارۍ ته اهل علم لیکلي شکر ستوي وای چې مولا دې هغه ځکه او نګوري چې کوم ځای ته منې کړې شکر ستوي الله یراک حیث نهاک شکر یو معنا علماء دا ذکر کړی شکر دې ته وای چې خپل مالک او خالق دې په هغه مقام کې نوی نچ کوم ځای کې ته منې کړې او شکر معنا درته مخکې تیر او شکر دې ته وای دا الله درکړي شی نعمتونه بل الله په مخالفت کې نه استعماله مال ورکو نبت شرابونا او جواری او باندونا او نمبر او دبل مسلمان بیزتی او دولو سرنا اٹھے بی سی آر دبل سپکاوے و پنکے دارنگی اللہ دستر گو دا لاسو دا اولاد نعمت در کرے لگ دن کار و بکے نو شکر ستوئی دا اللہ در کرشی نعمتو دا اللہ پنا فرمانے کی نی استعمالو اور رب کریم فرمائے لی وقلیل من عبادی الشکور دیر لگ دی زما پر بندگانو کے شکر گزار طارق اعظم رضی اللہ عنہ وی تواف کول او یو کس ورسل تواف کی لگیا و غدوا کول وی اللہ و مجعلنی من القلیل اللہ ما پر لگو کیو گرزے ناغور تو دا سنگ دعا کے اغور تو یا امیر المومنین زدا دعا کم چا اللہ وی وقلیل من عبادی الشکور دیر لگ دی شکر گزار نزوام اللہ و لگو کی مام ورداخل کی ولعلکم تشکرون او د دې د پاره چې تاسو د الله د نعمتونو شکر ادا کړئ دا د آیات مبارکه لفظي ترجمه وا ور د آیات په ابتدا کې الرياح جمع ذکر کا یو حدیث پاک کې مراغلی دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله هوا براوال وتا ندا دعا دې فرمایلا تبرانی شریف کې دا حدیث راغله امام بیهقی ذکر کړي عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چہ نبی علیہ السلام و اذا حاجت ریحن چہ کلب حوار آوال وطا ندا سے دعا بے فرمائی لہ اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا اللہ ہوا گانی اگرزے او ہوا مگرزے ذکر یو عام قائدہ علماء ذکر کری دی حدیث اور دی آیاتنو پرانا کی چه قرآن شریف کی کمزے کی ہوا غالباً قاعدہ کلیہ ندا غالباً چکل ریاح جمع ذکر شی ندین در رحمت ہوا گانی او چکل مفرد ذکر شی ند عذاب ہوا وی لگتا سل ساری درس کی تیر شل اللہ دا عادیہ مبارک ویلیو از ارسلنا علیہم الریح العقیب ورعال تریح مفرد دے ند عذاب ہوا تی مراد تا اگر چہ قرآن شریف کی کلم مفرد ریحم در رحمت دے پار راغلے کلم مفرد ریحم آغد عذاب دے پار نوی لکہ سورہ یونس کی در لکیر شوی وجرین آبہم بریحن طیبا التا ہوا ریح مفرد دے و مراد تینا ہوا در رحمت تا دارنگ راغلی ولی سلیمان الریح حضرت سلیمان علیہ السلام تمی ہوا تا بکڑیوا ریح مفرد دے خود رحمت ہوا دا دارنگی سورہ یوسف کی راغلی یوسف علیہ السلام والد سے بھی یعقوب علیہ السلام وی انی لا اجدو ریح یوسف ما باندې نن یوسف علی السلام وی لګی اتیا کال پس په نبی خپل بچی وی لګی لولا ان تفندون دغل تمریح مفرد دے و مراد تو نہ رحمت حوالہ دی جن باز علماء دی حدیث بارے کی کوشش کرو چرے دی سند کی اور راوی جو ضعیف تھے او روح المانی وہی چنا حدیث سندن صحیح دے چریہ غالبی قاعده کلیہ نہ قانون اکثری او غالبی ورتوی اکثر چ جمع وی نہ رحمت تو مراد وی او چ مفرد وی نہ عذاب وی تھی ہو کنا بدا سی چ مفرد وی او مراد وی دی رحمت ہوا وی ومن آیاته او ده نشانات او دلائل ده الله نا ایرسل الرياح دا چرالیگی هوا گانه مبشرات زیر ورکون کی ولیذیقکم من رحمته او ده پارا چه اسا کوی تاسو تا دخپل رحمت نا چه باران ده چه اسا کوی تاسو تا دخپل رحمت نا چه غباران ده او ده ته رحمت ہوئی زکر پده دانه رازر غنی شی او پدی بانے گوٹی را زرغن شی دباران پا ذریعی بانے چوسا کبھی تاسو تا دخپل رحمتنا ولی تجری الفلک بی امرهی او دید پارچ روانشی کشتی پا حکم داغا ولی تبتغو من فضلهی او دید پارچ اولتا وی تاسو من فضلهی دفضل اللہنا او دید کی فضل حلال رزق لوی دید جن علماء لکلی چی چونکہ حلال مال دادا اللہ فضل لے او حلال مال گتھل عبادت دے نددی دا پارا کیا سڑے شری صف جن کو زمین دے کاتن زیر ورکون کی ولی ذیقتن من رحمتی او دے دا پارا چی اسے کبھی تاسو تا دخپن رحمت نہ چی باران دے چوسا کبھی تاسو تا دخپل رحمتنا چی غباران دے او دے تے رحمت ہوئی لکہ پدی دانے رازرغنی شی او پدی بانے گوٹی رازرغن شی دباران پزری بانے چوسا کبھی تاسو تا دخپل رحمتنا ولی تجری الفلک بی امرہی او دے دپارے چی روانی شی کشتی پا حکم داغا ولی تبتغو من فضلہی او دے دپارے چی اونتوئی تاسو من فضلہی دا فضل دا اللہ نا او دے کی فضل حلال رزق لوئے دے جن علماء لکلی چی چونکہ حلال مال دا دا اللہ فضل لے او حلال مال گتھل عبادت دے نددی دا پارا کیا سڑے شری سفر کئی ندام فی سبیل اللہ کی رازی لکدینی سفر دے دا تبلیغ سفر دے دا علم سفر دے دا جہاد سفر دے دا حج و دا عمر سفر دے ندام فی سبیل اللہ لے نداسی اور سڑے دریز کی حلال دا طلب دا پارا سفر کئی دام تو فی سبیل اللہ کے داخل لے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ او دی دا پارا چی تاسو دا اللہ دا نعمتونو شکر ادا کئی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ دی دا پارا چی تاسو دا اللہ دا نعمتونو شکر ادا کئی فرمائی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا پدی آیات مبارکہ کی اللہ پل حبیب تا تسلی ور کئی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا بِشَكْرَ عَلَى جِلِي مُنْغَا مِنْ قَبْلِكَ تَعَنَ مَخْكِ اے حبیب رسولاً انبیاء علیہم الصلاة والسلام الى قومهم قومن داغویتا مختلف قومن تا مختلف رسولان و انبیاء علیہم السلام میرا علی جلی فجاؤوهم بالبینات نراتلن کڑی دغ رسولانو پسرگند دلائل و موجزات سا خپل خبر دلیل سارا پیش کرے وا پاغی دلائل عقلیو دلائل نقلیو دلائل وحیو خپل دعوے پا دلائل سارا ثابت کرے وا لیکن خلق باوجود داغینا چے دعوام حقوا دلائلم پی موجودو او دلائلم بیناتو لیکن اغی نمانلا فانتقمنا من اللغین اجرمو نمونگا انتقام و بدلا غست و داغ کسانونا چے مجرمانو دخپل انبیاء علیہم السلام داغی انتقام و بدلمی توازک ای ظلمون کول انبیاء علیہم السلام ایر وطن نشغل آغی شہیدان کڑی ادائی مرگرون تکلیف رسولو فانتقمنا من اللذین اجرم نمونگا بدلا غست و داغ کسانو نچے غی مجرمان خدا لچے بدلا غستو کی کل وخ لگی نوح علیہ السلام انتقام نه نیم سو کال پس غست موسی علیہ السلام وانت جلیل القدر نبی فرعون تخیرو کی او دا غیدا غخیرون باوجود اللہ خیری قبول کی خسلیخ کال پس رونو نبی علیہ السلام بازی کافرو تے انفرادی خیرے کرے نداغی کنی اوکم کلون لگی دلی فانتقمنا من الذین اجرمو انتقام غسته من داغ کسانو ناجرمو چغی مجرمان وکان حقا او دے حق واجب و لازم تفضلا و احسانا علینا پمونگبانی نصر المؤمنین امداد کول دا مومنانو اللہ و دا مومنانو مدد و نصرت دا پمونگبانی پزان میں لازم کرے وکان حقا او دے حق واجب و لازم احسانا و تفضلا علینا پمونگبانی نصر المؤمنین امداد کول دا مومنانو اللہ دخل مومنانو امداد کئی او دا امداد گر پبل مومن بانم لازم دے یو مومن بدبل مومن مدد کئی دا دین مختلف کارنو کچ مسلمانان لگیا دی نو یو چی دی دین کار کئی نور بداغ مدد و نصرت کئی یہ ایک دا حدیث ابن کثیر اور روحنوانی ذکر کرے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے روایت تے وی ما اوی دنی دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی نشتا یو سڑے مسلمان چه دے دا بن مسلمان دا عزت نا دا عزت بچاؤ کئی او دا عزت برقرار ساتی مگر حق دا پا اللہ چه دے دن اب پرز دا قیامت دا جہنم اور لرے کئی یہ دے کہ دا مسلمان سپکاوے کی یا دیو مسلمان مخنیوے کی او تا دا وس طاقت مناسب دا مومن دا عزت بچاؤ کئی رب العالمین بد دینا پرز دے قیامت دے جہنم اور لرے کئی او بیالا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آیات مبارک اولستو سمت علا علیہ الصلاة والسلام وکان حقا علینا نصر المومنین اللہ ویدے لازم او حق فمنگبانی مدد کول دے مومنان و مسلمانان دیو جنا دے مومن کوشش آگا ہر مسلمان سے کئی داغن بچاؤ کوشش بکئی دے مومن یو عزت چیزے کی خرابی گی دبل مسلمان بلاغ سکے داغ مدد و نصرت وکئی دغشان حدیث ابن کثیر ہم ذکر کرو چلیو مسلمان دا عزت نا تو یعنی خبر رت کے او داغ دا عزت دا بچاؤ دا حفاظت کوشش کے نپرس دا قیامت بددی پا سبب رب العالمین دا دن سکے دا جہنم دیو جنبائی زیولو کی مسلمانان پا تکلیف دی مجاہدین دی او تم محنت کے پس طریقے رائی دا بچاؤ کوشش کے او جی تیرانی سے اور آغی پذیر دنیا اقتدار او دا اللہ پجیب کیا چھے او کافر علی ناس کے ورکے نداغی و پرز دا قیامت یو عجیب سوی منظر ہر مسلمان مانے پکار دی چی دبل مسلمان دا بچاؤ سو کی داغی کوششو کی دا پدبان دا وسع و طاقت مناسب سوی وی مومن دا مومن رور دے نبا پی ظلم کئی اور نبا ظلم لسپاری یو مومن دبل مومن سشے داغ رور دے نبا پی ظلم کئی او نبی ظلم لسپاری اگر علماء چی مشورہ کی امیر المومنین تغییری چی رکھو قیل اسلامی ملک بھی بچ کی گی نتکو ساماور کی غیر اللہ دا حبیب دا مبارک خلی میں روتی چی او مومن نبی المسلمان رور دے نبا پی ظلم ورکی نبی چال ظلم للاسو کی ورکی ویز مسلمان تختل للاسو کافر لنشم ورکولے دا اسلامی حکومت دے که ختمی گی ختم نش سچ راضی آد راضی خوزد اللہ و رسول فی صلاف اس ترتیب ماتول نشب وکان حقا علینا نصر المومنین او دے حق و لازم پر منگبانے مدت و نصرت دے مومنانو یا گوری سر قل افرمائے حبیب سیرو فی الارض اگرزئی پزمک کی فانظروا نو گرئی سوچو فکر کئی کیف کانا سرنگیو عاقبت اللذین من قبلو اخیری انجام دہا کسانو من قبلو چغی مفکی تیر شویی کانا اکثرهم مشرکین ادیر پاغوی کی مشرکان او د شرک په سبب په عذاب راغله، اگر چې په واجب قومونو د نور اعمالو د وجنا عذاب راغله خو شرک مور سره. فاقم وجهك للدين القيم، فاقم ندرستو برابر کا وجهك مخلي بدن خلي للدين القيم د پارا دا دین مضبوط او محکم چې غ دین د اسلام نه ځان دې ته برابر کا ځان ورته درست کا. من قبل مخد دینا ایاتی یوم شرابش یورز لا مرد له من الله، نبی واپس کی دل داغی دا پار دا اللہ دا طرف نام. یا کہ اس نے ڈیر افسوس کئی چھ لگ درستوشی او ما تا دی لگ محلت او رز ملاوشی، نبیا محلت نمیلاوی. یوم ایدن پد او رز یسودعون، دا خلق با جدا جدا شی، یو ڈالا با جنت تلار شی او بلا با جہنم تلار شی، او دا داسی جدا کی دلی چه بیا با یوزی راجم نشی. من کفر آر اچا چه کفر اختیار کو فالیه کفرو نپاغ با سزا دا کفر داغوی، ومن عمل صالحا نو هر اچا چه عملو کنیک فلی انفسهم یمهدون، نو دخپلو زانونو دا پارا بستری و فرشونا پا جنت کی تیار ای. قیامت اللہ دا سر پارا را ولی لیزی اللذین آمنو، دید پارا چی بدلور کیا کسانو تا چی مومنان دی، وعمل الصالحات یا وملو نیکڑی دی نیک، او دا وقلی وجرہ دا قیامت درات لو چی دین ایسو کنکار نشکولے، ورد دنیا دا دہریو د یهودو د نسواراو دا یو نظام دی چې هغه یو داسې عدالت جوړ کړي چې هغه کې د مظلوم د مظلومیت تپوس کیږي، د ظالم د ظلم تپوس کیږي. اوس په دنیا کې ډېر ظالمان دي خو هغه نه د ظلم انتقام نه دی اخیستلی شوی، ډېرو خلکو مظلومانه ژوند تیر کړی خو د هغوی د مظلومیت تپوس چا نه دی کړی. نو عقلن یو داسې ځای پکار دی چې د مظلوم د مظلومیت تپوس شي او د ظالم نه د ظلم تپوسوشي، غرض د قیامت. ډېر ظالمانو ته دنیا کې پتو د هوا نه ده لګېدلې، نو داسې یو ځای په کار دی چې هغه نه د ظلم تپوسوشي. ډېرو مظلومانو باندې ظلمونه شوي خو د هغوی پوښتنه چا نه ده کړې، نو دا یو عقلي وجه د قیامت د راتلو ذکر کوي. قیامت د څه دپاره راځي؟ لیجزی الذین آمنو، دې دپاره چې بدله ورکړي هغه کسانو ته چې ایمان راوړې. وعمل الصالحات یملو نیکڑی دی نیک، من فضله دخپ الفضل نا، او دیتے گو رخپ الفضل وی دا انسان دا ایمان او نیک عمال دا رب العالمین دا دنیاوی نعمتونو بدلم نشی کزوری، ندا تس ملاوی گی دا اللہ پا فضل بملاوی. انہو لا یحب الكافرین، بیشک دغا اللہ مینا و محبت نساتی دا کافر و سرام. و من آیاتی ہی او دا نشانات و دلائل دا اللہ نا ایرسل الریاحا، دا چرالیگی ہوا گانی مبشرات زیر و خوشخبری ورکون کی، ولی یذیقکم او دید پار چوسکوی تاسو تا من رحمتی ہی دخپل رحمت و مہربانین چباران لے، ولی تجری الفلکو او دید پار چروحانی شکشتی بی امری ہی پا حکم داغ، ولی تبتغو من فضلی ہی او دید پار چولت ہوئی تاسو د فضل داغنا، ولعلکم تشکرون او دید پار چی تاسو د اللہ دنے متنو شکر ادا کئی. ولقد ارسلنا بی شکرا لگلومگ من قبلک تا نمخ کی اے حبیب، اگر دی من قبل کا من قبل کا کی ختم نبوت طرف تا اشارت تاستمخ کی تیر سورہ بقرہ کی وہی تقریباً دسلویخت و پنزو سن زیادہ یا تنراغی چاہیے کہ من قبل کا من قبل کا وہی تا اللہ دا حبیب دا ختم نبوت ذکر کے قرست بالنبی و کتاب رات لے نخاب خاداب امیلی جی من بعد رالی گلی منگ تا نمخ کے حبیب رسول ان پیغمبران الہ قومہم قومن داغویتا فجاؤہم بالبینات مرات للکڑو غیب سرگندو دلائلو موجزاتو سرا لیکن خلق دا غی خبر من لنوا فانتقمنا من اللذین اجرمو نمونگ انتقام و بدلاغ استودا کسامن چی مجرمانو وکان حقا او دا حقا و لازم علینا کمونگ بانی نصر المؤمنین مدت و امداد کول مؤمنانو فرمائی اللہ اللہ اللہ وزادتو